د خلافت رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنو اوریدونکو، کله چې د خلافت د زلیدونکې لمر وړانګې د خراسان په دنګو غرونو ولګېدې او د خراسان ولایت اعلان شونو، ورسره په تواغیتو او مرتدو رژیمونو زلزلې ګډې شوې او د مرګ تبه پرې کېناسته. د دوی ټول جنګي او غیر جنګي ماشینونه چالان شول او د خلافت په خلاف یې هر ډول هڅې پیل کړې. په پیل کې د ګوتو په شمیر مجاهدین تور بیرغونه په اوږه د سپین غره له لوړو څوکو راښکته شول. د دې سپېڅلو مجاهدینو په یوه لاس کې د الله عظیم کتاب او په بل لاس کې توره وه. دوی له ځانه سره د اسلام سپېڅلی نظام انتقالوه. دوی چې د مامن درې ته راښکته شول، د خلافت مجاهدینو دې خلکو ته الهي قانون راوړ. ورته یې ویل کوکنار حرام دي، چرس حرام دي، د دې تجارت او کاروبار حرام دی، د لوڼو په سر پیسې اخیستل حرام دي، سود مه کوئ، اختطافونه مه کوئ. لنډه دا چې د الهي احکامو سره سم شریعت یې نافذ کړ. خو هغه خلک چې د عیسایي په اشاره ګډېدل او دلته یې د امارت د اسلامي په نامه کلونه کلونه پاتې شوي وو، دې خلکو د اسلامي شریعت بل ډول معرفي کړی وو. دوی په چرسو او کوکنارو کې اوسینونه روا ګڼل، دوی په اختطافونو کې خپله حصه لرله او همدې پاکستاني امارت په خلکو د خپلې بدماشۍ باج هم ایښی و. دوی ولس سره د دنیاوي مفادو لاسته راوړو په بنیاد په الهي احکامو سودا وکړې وه. نو ولس ته د شریعت احکام بیخي د نوي اسلام په بڼه ښکاره شول او د امارت پاکستان په هڅونه یې پاڅون وکړ. دا د ګوتو په شمېر مجاهدین یې شهیدان کړل، مهاجرې کورنۍ یې وشړلې، د خزینو یې بې عزتي وکړه او دومره ظلم او بربریت یې وکړ چې د بشریت په تاریخ کې هیڅ مثال نشته. څو تنه مجاهدین بیرته د غرونو سرونو ته پورته شول. دا هغه وخت و چې الله جل جلاله نصرت او مدد راغی او مجاهدین بیا له غرونو راښکته شول. پاکستاني امارت یې په مخه کړ، خو د مامن ولس سره یې بیا هم د صله رحمۍ څخه کار واخیست او عمومي عفه یې ورته وکړه. د دوی ښځې د پټو له شاقه کارونو منع کړې، په کور یې درنې بیبیانې کړې او یو ځل بیا یې په ډېره نرمۍ د الهي احکامو د تطبیق دعوت پیل کړ. خو د الهي نظام قسم خوړلي دښمنان بیا هم په ارام کېنهناستل. یو ځل بیا د افغانستان طاغوتي نظام د پاکستان د طاغوتي نظام په استازیتوب امارت پاکستان او د مامن ولس د الله د قانون په خلاف تړون وکړ. د افغانستان مرتد رژیم ورسره د هوایي مرستو او بریدونو ژمنه وکړه او امارت پاکستان ورسره بیا اوږه په اوږه د خلافت د ګوتو په شمېر مجاهدینو په خلاف په داسې حال کې جنګ پیل کړ چې د امریکا ډرون او جیټ الوتکو یې ملتیا کوله. مجاهدین بیا شهیدان کړل، مجاهدې او مهاجرې ښځې ووژلې او سره د عفو بیا داسې کړنې وکړې چې د خلافت مجاهدین یې په تېر عفه پښیمانه کړل. د امریکا ډرون په هغه بریدونو کې چې کوردینات یې امارت پاکستان او ولس ورکول، په لسګونو مجاهدین شهیدان شول. مجاهدین یو ځل بیا په شا شول، خو دا ځل لنډ ځنډ وروسته یې په مرګ بیعتونه وکړل او د داسې غرني خونړي سیلاب په څېر له سپین غره راښکته شول چې د امارت پاکستان ولس او افغاني تاغو ټول بندونه یې مات کړل. ګډ ایتلاف یې دړې وړې کړ، پاڅون کوونکو مشران یې ژوندي ونیول او پاڅون کوونکي یې له سیمې وشړل. همدا پاڅون کوونکي چې د اسلامي شریعت له مخې ټول د بنو قریظه په څېر باید ذبح شوی وی، ژوندي لاندې سیمو ته لاړل. نو په زهرجنو او درواغجنو تبلیغاتو یې پیل وکړ. دې کوفي او طاغوتي میډیا د همدې پاڅون کوونکو همدې مکرجنو فریادونو ته دومره هوا ورکړه چې د خلافت اسلامي مجاهدین یې ولس ته قاتلین او وحشیان وروپېژندل او لا هم دا زهرجن تبلیغات روان دي. خو همدې مزدوري میډیا د هغې زرګونو ولسونو غږ ته شا کړه او چوپ یې کړ چې د خلافت په سیوري کې د خوښۍ ورځې شپې تېروي او د خلافت مجاهدینو څخه ځانونه زاروي او ګلونه ورته غاړه کېچوي. راځئ د داسې زرګونو ولسونو په استازیتوب د یو څو تنو خبرو ته غوږ شو. الحمدلله مونږ ته ډېر خوشاله غونډ ولس ته نه خوشاله ځکه چا سره کومه بده رویه نه ده کړې او الحمدلله مونږ خپله مجاهدین او مخکې هم جهادونه کړي دي شکر دی په هر دغې کې. خو اوس د خلافت مجاهدین چې دي نو دا بس د حدیث نه ثابته ده چې توره جنډه راغله پیر به الله پاک ختموي او اسلام به قائمېږي په ټول نړۍ کې انشاءالله او الله پاک دوی لمن ټول دنیا ته ورسوي. امين کامل کې خلافت اسلامي ډېر ښه خلک دي مونږ ته هیڅ بد نه یې رسولي مونږ سره ښه رویه کاری او مونږ کوم بد نه یې تړلي. د دې تبلیغاتو لړۍ تر دې اندازې وغځېده چې د پاڅون کوونکو یو ځل بخل شوي لس تنه مشران چې د خپل عمل په سزا ورسېدل مطلق بیګناه وګڼل شو او په مطبوعاتو کې دا خبره ډېره په خوند په تکرار سره راغبرګېده چې داعش لس تنه بیګناه سپینګیري په بمونو والوځول. خو همدا مزدوري رسنۍ بیا د داسې مشرانو او سپینګیرو په خبرو غوږونه کڼوي چې وایي د ده دا تاسو سره څنګه وضعیت کوي سپینګیرو سره وضعیت څنګه دی؟ ډېر بل یو وسلو دار تېزل چې ما پسې راغی چې ودرو چې اجازه وکړه نو ما دوه وکړه چې خدای درته خوشحاله تاسې درته وته ته روان چې ورته ویل چې کاکا اجازه وکړه چې ستانه مخکې شم اجازه مخکې شم تاسو دوه داس کړه ما چې تا چې نو درولی ما څه پېژانده یو دا خو چې تاسو ودرو زما زړه دوه وکړه چې دا اخپل تنداری نه راته دریو دا داس خخلک دا زهر جن تبلیغات چې لا هم دوام لري تر دې اندازې ورسېدل چې وایي د خلافت مجاهدین به محکمې خلک په عام محضر کې رانیسي او بې ګناهیې وژني او د ولس ژوند یې ډېر تریخ کړی دی. داعش په ټول ولس بدماشي کوي او څوک یې چې له پامه بد شي په خپل سر یې حلالوي، خو د دې عوامو غږ به څنګه چوپ کړي چې وایي خیر الحمدلله الله نه راضي یو ډېر زیات خوشحاله یو چې خلافت راغلی دی. بل د خلافت مجاهد او د عوام فرق نه سره کوي، پوهش عوام او مجاهد په یو دغه باندې دي، نه څوک چا سره ظلم کولی شي، خو ظلم وکړي نو بیا هلته قاضیان شته دی، محکمه شته دی، چا سره زور زیاتی نه شي کولی. خارش انشاءالله من قضا ته ځو هغه مجاهد هم رانیوی شي په خپله رانیوی شي ګریوان یې نیوی شو انشاءالله او قضا ته یې بوی شو او موږ سره زور نه شي کړی انشاءالله الحمدلله. دا رسنۍ کله یو لوري ځان بې طرفه بولي او وایي موږ حقایق خپرو، نو دا حقایق ترې ولې پټ دي؟ او دا حقایق ترې ولې پټ دي چې د دې مزدور رژیم په ړندې بمبارۍ او د توپونو په درنو ګزارونو کې د څومره عامو خلکو کورونه ړنګ شول او څومره عوامو ووژل شول؟ دې مرتد رژیم یوازې په عوامو په بریدونو بسنه ونه کړه، بلکې د تګ راتګ لارې او د خوراکي توکو د انتقال مخه یې هم وربنده کړه. خامخا تلفات لري کورونه لګي او ماشومان دي پکې او زنانه دي پکې، نو کورونه خامخا ډک دي. مجاهدین دلته قوم ډېر زیات دی او وتلي نه یي، نو خامخا قوم پروت دی چې هغه ډز را وکاندي نو کور لګي. دولت نه خو زموږ دا غوښتنه ده چې اوس هغو خو کوزه مخه چې توپ یې او که هلیکاپټر یې که هر څه یې هغو داسې ځای نه دی اوښتلی، بس پکار د هغو ملکي کورونه دي ولي یا مالونه دي څه شی چې وګوري هغه یې اوښتلی دي. خو لله الحمد د دوی ټولې دسیسې او توطیې ورځ تر بلې رسوا کېږي او شنډېږي، او زموږ مومینو پرګنو او زړورو شازلمو ته حق د لمر په څېر روښانه پړقېږي، ځکه نو هره ورځ په سلګونو ځوانان د خلافت د زمرو ملاتړ ته را روان دي. دا په داسې حال کې ده چې مزدوري رسنۍ او مرتد رژیمونه یې د مخنیوي ناکامه هڅه کوي. د عوامو سره مرکې به ډېر ژر د خلافت غږ څخه واوري.